stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski i zapraszam na serwis. Polska wprowadziła zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Rozporządzenie już w Dzienniku Ustaw. Po rosyjskim ataku rakietowym na Słowiańsk wciąż trwa akcja poszukiwania ofiar. 13 tysięcy osób, w tym 7 tysięcy dzieci, odwiedziło Kongres Pamięci Narodowej. Rozporządzenie o zakazie przewozu z Ukrainy produktów rolnych dotyczy także tranzytu, informuje minister rolnictwa Robert Telus. Dokument został już opublikowany w Dzienniku Ustaw. Zakłada, że zakaz przewozu m.in. ukraińskiego zboża, cukru i mięsa wieprzowego ma obowiązywać do 30 czerwca. Robert Telus podkreśla, że program dla rolników zakłada też dopłaty do zboża w skupie. Żeby tona pszenicy nie była niżej niż 1400 zł, to przyjmijmy, że jak w tej chwili w niektórych częściach kraju jest około 1000 zł, to będzie dopłaty 400 zł. Jeżeli to będzie 1200 zł, to będzie dopłaty 200 zł, żeby nie było niżej niż 1400 dla rolnika. I to jest jakby bardzo ważna rzecz. To będzie jeszcze pewien mechanizm, bo nam Unia Europejska nie pozwala dopłacać tak bezpośrednio do tony. Tutaj będziemy musieli pewne rzeczy kombinować. Tutaj my chcemy dać pieniądze z budżetu państwa, naszego budżetu państwa, a musimy się stosować do przepisów Unii Europejskiej. I tutaj mamy pewien taki problem. Myślę, że Unia Europejska nie będzie miała przeciwwskazań. Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy, reagując na zakaz przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych, zaproponowało uzgodnienie nowego memorandum o współpracy i wspólne zbadanie nadużyć. Minister Robert Telus powiedział, że do rozmów w tej sprawie może dojść w poniedziałek. Pod gruzami budynków ostrzelanych wczoraj przez rosyjskie wojsko w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy są jeszcze ciała ofiar. Poinformował wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że jeszcze trwa operacja poszukiwawcza po rosyjskim ataku rakietowym. Jak dodał, tylko w wyniku tego jednego ataku zniszczonych i uszkodzonych zostało ponad 50 budynków mieszkalnych, w tym ponad 30 wielorodzinnych. Ukraiński prezydent poinformował o 11 zabitych, wśród których jest 2-letni chłopiec i ponad 20 rannych. 13 tysięcy osób, w tym 7 tysięcy dzieci, odwiedziło w ciągu 3 dni pierwszy Kongres Pamięci Narodowej zorganizowany przez IPN, poinformował jego prezes Karol Nawrocki. Podkreślił, że te liczby to najlepszy dowód na to, że historia wciąż jest bardzo ważna dla Polaków. Kongres to odpowiedź na raport Edukacja dla Pamięci. Według niego 59% uczniów i 15% dorosłych czerpie wiedzę historyczną z internetu i gier komputerowych. Podsumowując pierwszą edycję Kongresu, prezes IPN mówił, że wydarzenie jest przełomowe w co najmniej kilku wymiarach. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że przez te 3 dni uzmysłowiliśmy sobie i udowodniliśmy wszyscy sobie, że wciąż jako naród mamy tę głęboką zdolność transferu wiedzy historycznej od akademickich dyskusji, podręczników, archiwów, tej samej prawdy historycznej do kolejnych pokoleń Polaków, które pragną historii, pragną oferty historycznej i są związane z Rzeczpospolitą Polską także dzięki historii. 3-dniowy kongres zwieńczyła uroczysta gala, podczas której wręczono coroczne nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Brukselskie muzea rozpoczęły cykl tzw. czwartkowych nokturnów, czyli wieczornych specjalnych wizyt. Do 18 maja, czyli do Międzynarodowego Dnia Muzeów, placówki będą otwarte w każdy czwartek do 22. W akcji uczestniczy 37 brukselskich muzeów. Są one pogrupowane według dzielnic, aby umożliwić zwiedzanie kilku obiektów w ciągu jednego wieczoru. Chodzi nie tylko o wystawy i stałe kolekcje, bo w ramach akcji czwartkowych nokturnów zwiedzający będą mogli wziąć udział w specjalnych wycieczkach z przewodnikiem czy warsztatach artystycznych. Będą także mogli zajrzeć za kulisy i odwiedzić magazyny, na co dzień niedostępne dla publiczności. Belgijskie media informują, że do atrakcji tego sezonu należy między innymi warsztaty, i tu cytat, dzikiego gotowania w parku z ogrodem botanicznym roślin leczniczych, czy wizyta w Klokarium, muzeum starych zegarów ceramicznych w stylu art déco, a szczególnie zegarów kominkowych z fajansu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nie wiem, czy państwo wsłuchali się w słowa artystki, śpiewała żona, dziękuję, żona wychodzi. No i najlepsze jest w tym wszystkim to, że słowa dotrzymała, bo piosenka Chip Tobacco Jestem Sama właśnie wypadła z listy przebojów Trójki. 9 minut po godzinie 22. Dobry wieczór państwu. Departament Rytmu w Trójce ciąg dalszy. Redaktor Okraska, mam nadzieję, wprowadził państwa w odpowiedni nastrój zabawowy, a ja tylko podtrzymam ten stan do północy. Kłaniam się serdecznie, Maciek Załęcki audycję realizuje. Ja nazywam się Tomasz Miara. Oczywiście, że przez najbliższe 2 godziny dość ochoczo będę sięgał do muzycznego kalendarza całego mijającego powoli tygodnia, tym bardziej, że tam kilka takich dat, no, które po prostu muszą się pojawić w tej audycji. Na przykład rocznica urodzin Katryny Leskanicz. Pewnie nazwisko państwo za wiele nie mówi, ale jak powiem, że chodzi o wokalistkę zespołu Katrina and the Waves i ich fantastyczne Walking on Sunshine, to wszystko będzie jasne. Państwo Departamentu Rytmu w programie trzecim. Oczywiście, że dość ochoczo, jak już wspomniałem, będę sięgał do muzycznego kalendarza i tutaj pewnego rodzaju plejada urodzin artystów, którzy zaprezentują się nam do północy, ale jest też kilka ciekawych rocznic. Na przykład w tym tygodniu 23 lata minęły od kiedy duet Moloko pokazał światu swój trzeci studyjny album zatytułowany Think to Make and Do. No i właśnie z tego albumu chyba taki największy przebój, po pierwsze z tego albumu, a również chyba w dorobku duetu Moloko, czyli Sing It Back. I'm desire to lay you beside me. Come to my sweet melody. Mike Oldfield w Departamencie Rytmu w Trójce. Człowiek, który fantastycznie nawiązywał współpracę z wokalistkami, tworząc świetne duety, choć znany jest też ze swoich instrumentalnych dokonań, na przykład słynne dzwony rurowe. A teraz też właśnie taka muzyczna współpraca, bo w tym tygodniu swoje urodziny obchodziła Sophie Ellis Bextor, czyli brytyjska piosenkarka. Skąd jej podwójne nazwisko? Ano z faktu, że jest córką Janet Ellis, czyli aktorki i prezenterki telewizyjnej, oraz Robina Bextora, reżysera filmowego. W 2000 roku Sophie nawiązała współpracę z włoskim DJ-em Spillerem, nagrywając wokal, no właśnie tak jak przed momentem w przypadku Mike'a Oldfielda, do piosenki Groove Jet If This Ain't Love. Proszę posłuchać efektu. Close the time that I told you. New Order w Departamencie Rytmu w programie trzecim, wokal Bernarda Sumnera, czyli gitarzysty, klawiszowca, wokalisty w zespołach Joy Division, no i tu w tym przypadku w zespole New Order. A właśnie, a propos gitarzystów, choć w tym przypadku będzie to gitarzysta basowy, to wczoraj swoje urodziny świętował Waldemar Tkaczyk, czyli bas w zespole Kombi czy w zespole ONA, no to na okoliczność Departamentu Rytmu Kombi Black and White. Twój normalny dzień, zawsze black and white. Żyjesz jak rakieta, wręcz uwielbiasz start. Mówią mocno, nie pal, śmiechem gasisz strach. za 16 minut będzie godzina 23, a w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu. Dzisiaj do północy kilka muzycznych rocznic urodzin. Już o jednej damie brytyjskiej wspominałem, że w tym tygodniu świętowała swoje urodziny Sophie Ellis Bextor. Jest jeszcze jedna brytyjska lady, która w tym tygodniu słyszała Happy Birthday to You, to Lisa Stansfield. Never give up looking for my baby. Program Trzeci Polskiego Radia. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać.